يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Ewe nabii, pambana na makafiri na wanafiki na wakazanie, na makazi yao ni jahannam, na huo ndio mwisho mbaya. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Wanaapa kwa Mwenyezi Mungu kuwa hawakusema, nao wamekwisha sema neno la ukafiri, na wakakufuru baada ya kusilimu kwao, na wakajihimu kufanya ambayo hawakuweza kuyafikia, na hawakuchukia ila kuwa Mwenyezi Mungu na mtume wake amewatajirisha kutokana na fadhila zake. Wakitubu itakuwa kheri kwao, na wakigeuka Mwenyezi Mungu atawaadhibu adhabu chungu duniani na akhera, na wala hawana katika ardhi mlinzi wala wa kuwanusuru. Wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin. Na miongoni mwao wapo waliomwahidi Mwenyezi Mungu kwa kusema, akitupa katika fadhila yake hapana shaka tutatoa sadaka, na tutakuwa katika watendao mema. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Alipowapa katika fadhila yake wakaifanyia ubakhili na wakageuka na huku wakipuuza. فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. Basi akawalipa unafiki kutia nyoyoni mwao mpaka siku watakapokutana naye, kwa sababu ya kuwa walimkhalifu Mwenyezi Mungu katika yale waliomwaahidi, na kwa sababu ya kusema kwao uongo. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. Hawajui kwamba Mwenyezi Mungu anajua siri zao na minongono yao, na kwamba Mwenyezi Mungu ni mwenye kuyajua sana ya ghaibu. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. Wale wanaowabeua waumini wanaotoa sadaka nyingi na wasionacho cha kutoa ila kadri ya juhudi yao, basi hawakejeli, Mwenyezi Mungu atawakejeli wao, nao watapata adhabu chungu. Istaghfir lahum au la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 maratan falan yaghfir Allah lahum dhalika bi annahum kafaru billahi wa rasulihi wallahu la yahdi alqaumal fasiqin. Waombe msamaha au siwaombe, hata ukiwaombea msamaha mara 70 Mwenyezi Mungu hata wasamehe. Hayo ni kwa sababu ya kuwa wao wamemkataa Mwenyezi Mungu na mtume wake, na Mwenyezi Mungu hawaongoi watu wapotofu. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.